18वां सर्ग मलिन चित्तों का मलिन चित्तों के साथ संबंध जागृत आदि अवस्थाओं के शोधन से चिन्मात्र प्रशेष रूप शुद्धि का लाभ और ज्ञानी की मोक्ष प्राप्ति का वर्णन शुद्ध मनोराज्य का शुद्ध और मलिनों के साथ सम्मेलन प्रकार पहले कहा जा चुका है। अब मलिनों का मलिनों के साथ मेलन प्रकार तथा जागृत आदि अवस्थाओं और दृष्टा दृश्य आदि के शोधन द्वारा पूर्व सर्ग के अंतिम श्लोक में कही गई चित्त की चिन्मात्र प्रशेष रूप सिद्धि की प्राप्ति और उसके द्वारा मुक्ति प्राप्ति बतलाने के लिए पूर्वोक्त जागृत आदि प्रपंच भेद को आत्मा के असाधारण प्रतिभास के अधीन प्रतिभास से सिद्ध करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, सब जीवों की अपने अपने द्वारा कल्पित संसार रूप सृष्टि के टुकड़ों में स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप प्रपंच की प्रत्येक जीव में जो भिन्नता कही गई है वह स्वयं प्रकाश चिदेकर्स आत्मा की प्रतिनिताकार कल्पना से ही है, वस्तुतः नहीं है। एक, यह कैसे जाना जाता है? ऐसी शंका पर कहते हैं, चूंकि सकल जीव संघात की सुषुप्ति के अनंतर अव्यवहित उत्तर काल में अनादि द्वैत व्यवहार के लिए जो प्रवृत्ति से जो निवृत्ति है वह सभी चिदेकर्स की चारों ओर की व्याप्ति से ही होती है, यह सर्वानुभव सिद्ध है। इसलिए पूर्वोक्त प्रपंच की भिन्नता स्वप्रकाश चिदेकर्स आत्मा के प्रतिभास से है, यह ज्ञात होता है। दो, प्रवृत्ति मार्ग में व्यवहार करने वाले जो जो जीव हैं वे सबके सब चिन्मात्र से ही। 720 पेज 45 सर्ग 18 721 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। पदार्थों के प्रकाश वाले हैं, किसी अन्य ज्योति से नहीं। भले ही ऐसा हो तथापि अन्य को अन्य के मनोराज्य की प्रदर्शन सिद्धि कैसे हुई? ऐसा यदि कहिए तो सुनिए, स्वस्व साक्षी चिन्मात्र के उपाधि संयोग से या ब्रह्मैक्यदाय से एकत्व की प्राप्ति होने के कारण जीव परस्पर की सृष्टियों को देखते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते। तीन विचित्र सृष्टि रूपी विविध जलाशय पूर्वोक्त चिन्मात्र रूपी एक मार्ग से परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं और दूसरे के व्यवहार के संवाद आदि से सत्यत्व भ्रांति की दृढ़ता होने के कारण चारों ओर से निबिड़ जड़ता को प्राप्त होते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार कोई सृष्टि रूपी जलाशय दूसरी सृष्टि में मिले बिना ही पृथक स्थिति को प्राप्त है और अन्य सृष्टियों में मिले बिना ही लय को प्राप्त हुए हैं, कोई परस्पर सम्मिलित हैं। इस प्रकार ब्रह्मांडरूपी गुंजाफल अक्षुण स्थित हैं। 5 जिसमें प्रत्येक अणु में असंख्य हजारों ब्रह्मांडरूपी गुंजाफल एक दूसरे से मिले बिना स्थित हैं, वह ब्रह्मा मायाश्बल नाम का वन है। ये जगद्रूपी गुंजाफल परस्पर मिलने से निबिड़ता को साधारण व्यवहार योग्यता को प्राप्त हो गए हैं। शंका, क्या सब पदार्थ सबके दर्शन योग्य हैं? समाधान, नहीं, सब पदार्थ सबके दर्शन योग्य नहीं हैं। जिस प्राणी का जिस प्रकार के कर्मों का भोगानुकूल फल जहां पर जैसा रहता है वहां पर उतना ही वह देखता है, अन्य लोक में स्थित अधिक का उसे दर्शन नहीं होता। 6-7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसीलिए चित्तों का भेद और चित्तोपाधिक जीवों का भेद सिद्ध होता है, इस आशय से कहते हैं। एक मन की दूसरे मन में वर्तमान मनोराज्यों के प्रति उसके दर्शन उपभोग आदि की असमर्थता रूप निष्फलता को प्राप्त हुई जो स्थिति है उसी को आप मन के भेद में हेतु जानिए, उसी से जीव भेद भी जानिए। 8 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस प्रकार तुल्य कर्म वासना आदि वाली विभिन्न मनोराज्य रूप सृष्टियों का एक साथ फलोन्मुखता द्वारा संबंध होने से व्यष्टि समष्टि स्थूल देहों का अस्तित्व भी बद्धमूल है, ऐसा जानिए। उक्त देहसत्ता की विस्मृति होने पर तो देह का अभाव ही स्वाभाविक है। 9 स्थूल देहता के बद्धमूल होने पर जीव की स्वाभाविक आत्मस्थिति विस्मृत हो जाती है और काल्पनिक संसार स्थिति को वह स्वीकार कर लेता है, ऐसा कहते हैं। जैसे अपने स्वरूप की विस्मृति वाला सोना शुद्ध कटकता को प्राप्त होता है, वैसे ही अपने स्वरूप की विस्मृति वाले चैतन्य रूपी सुवर्ण ने देहत्व के बद्धमूल होने के कारण कटकत्व के सदृश केवल संसार रूप अविद्या का मिथ्या ही अनुभव किया है। 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस प्रकार कहीं पर अशुद्धों के भी परस्पर संबंध की उत्पत्ति बतलाकर शुद्धों के अन्य के मनोराज्य के परिज्ञान में दृष्टांत कहते हैं। जैसे हठयोग के अभ्यास से शुद्ध हुआ प्राणवायु दूसरे के शरीर में प्रवेश द्वारा दूसरे के प्राणों और देहेंद्रियों में अपनी स्वाधीनता के परिज्ञानवश उनसे ज्ञेय शब्द आदि विषयों को जानता है, वैसे ही शुद्ध मन भी अन्य सृष्टि के मनोराज्य को जानता है। 11 यदि मनोराज्यों के परस्पर सम्मिलन से ही स्थूल देह की सत्ता बद्धमूल हुई है तो सम्मिलन न होने पर देह ही नहीं रहेगी। अथ पेज 46 722 श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण नेत्रस्थं जागृतं विद्यात् कंठे स्वप्न समाधिशेनम् सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुरीयं मूर्नि संस्थितम्। अर्थात जागृद्वस्था को नेत्र में स्थित जाने, स्वप्न को कंठदेश में स्थित समझें, सुषुप्त को हृदय में स्थित जाने और तुरीय अवस्था को मस्तक में स्थित समझें। इस प्रकार श्रुति द्वारा बोधित देह के विभिन्न प्रदेशों में अवस्थिति के अधीन जागृदादि अवस्था भी नहीं होगी, ऐसी आशंका करके कहते हैं। संपूर्ण जीवों का आत्मा जागृत स्वप्न सुषुप्ति नामक तीन अवस्थाओं को प्राप्त है। इनमें देह कारण नहीं है, भाव यह कि जीवत्व के स्वभाव से ही तीन अवस्थाओं की कल्पना है। देह के कारण उनकी कल्पना नहीं है, क्योंकि जागृत की कल्पना के बिना देह की सिद्धि न होने से अन्योन्याश्रय दोष प्राप्त होगा। श्रुति तो दूसरे की दृष्टि से सिद्ध देह के अनुवाद द्वारा उसके एक देश में दिखाई देने के कारण जागृदादि प्रपंच विस्तार सत्य नहीं है, यह तात्पर्य प्रकट करती है। देह जागृदादि अवस्थाओं का हेतु है, यह तात्पर्य प्रकट नहीं करती। 12 इस प्रकार जागृदादि तीन अवस्था रूप इस आत्मा में देहता जल में लहर की तरह स्फुरित नहीं होती, भाव यह कि जैसे जल ही तरंग आदि रूप से प्रकट होता है, तत्वदर्शन होने पर तो जल से पृथक तरंग आदि कोई वस्तु नहीं है, वैसे ही जीव ही तीन अवस्था वाला आत्मा है, ऐसा विचार होने पर जीव से अन्य देहता कोई वस्तु बाकी नहीं रहती। 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसी प्रकार तत्ववेत्ता पुरुष सुषुप्ति अवस्था के अवसान भूत तुरीय पद में, जो कि अपना स्वरूप है, स्थित चैतन्य कर स्वभाव को ज्ञान से प्राप्त कर जीव भाव से निवृत्त होता है, किंतु जो तत्वज्ञानी नहीं है वही अपनी कल्पना से फिर देहादि की आकार कल्पना रूप सृष्टि में प्रवृत्त होता है। 14 तो क्या ज्ञानी और अज्ञानी की सुषुप्ति भी भिन्न है? इस पर नहीं, ऐसा कहते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की सुषुप्ति समान ही है, क्योंकि अज्ञानी की भी सुषुप्ति श्रुति में निर्तिश्यानंद रूप मोक्ष के दृष्टांत रूप से कही गई है। शंका, तब वह सुषुप्ति क्यों एक की सृष्टि की कारण होती है और अन्य की नहीं होती, उसमें अंतर क्या आया? समाधान, इन दोनों में जो सुषुप्ति अवस्थापन्न अज्ञानी है वह वास्तव आत्मज्ञान से रहित है और देहादि में आत्मतत्व भ्रांति की वासना से वासित भी है। इसी भेद के कारण अज्ञानी पुनः सृष्टि भाजन होता है। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सृष्टियों में और भी अवांतर भेद कहते हैं। चित्त के सर्वव्यापक होने के कारण कोई पुरुष दूसरे सर्ग के भीतर पहुंचाया जाता है, प्रत्येक सर्ग में और भी दूसरे दूसरे सर्ग अलग अलग विद्यमान हैं, 16 वर्टिकल बार उनमें जैसे कदली के खंभों में एक के बाद एक परत रहते हैं, वैसे ही भीतर स्थित बहुत से सर्गों के समूह हैं। विस्तारयुक्त पत्तों से मानो बृहत बाहर और अंतर के संपूर्ण सर्गों के समूह हैं। उनसे रहित ब्रह्मा केले के पत्तों के मंडप के तुल्य स्वभाव शीतल है। 17 जैसे सैकड़ों पत्तों के होने पर भी केले में भेद नहीं है, वैसे ही सैकड़ों सृष्टियों के रहते भी ब्रह्म तत्व में भेद नहीं है। 18 इस प्रकार जगत भाव को प्राप्त हुए ब्रह्मा की पुनः स्वभाव की प्राप्ति में दृष्टांत कहते हैं। जैसे वट आदि का बीज ही जल आदि के संपर्क से वृक्ष बनकर वृक्ष के शाखा प्रशाखाओं के पेज 47-723 श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 18 विस्तार फलादि द्वारा फिर पूर्वतन बीज होता है, वसे ही ब्रह्मा भी काम कर्म आदि रूप जल के संपर्क से मन बनकर जन्म मरण आदि कल्पना द्वारा अधिकारी देह की प्राप्ति होने पर श्रवण मनन आदि के क्रम से ज्ञानोत्पत्ति होने के कारण प्राक्तन ब्रह्म भाव से आविर्भूत होता है। 19 जल के संपर्क से उक्त बीज की भी जैसे पुनः वृक्षभावापत्ति होती है, वैसे ही मुक्त की भी पुनः जीव भावापत्ति होगी। इस प्रकार यदि बीज को दृष्टांत न मानो तो रस ही दृष्टांत है, ऐसा कहते हैं। प्रस्कारण वाला बीज फल रूप से विकास को प्राप्त होता है और ब्रह्म कारण वाला जीव जगद रूप से विकास को प्राप्त होता है। 20 ऐसा होने पर ब्रह्मा का कारण क्या है, इस प्रकार की शंका का भी अवसर नहीं आता, ऐसा कहते हैं। जैसे रस का कारण क्या है यह कहना उचित नहीं है, वैसे ही ब्रह्मा का कारण क्या है यह भी कहना युक्त नहीं है। 21 यदि कहिए जैसे पत्ते शाखा फूल फल आदि में सरसता दिखाई देने के कारण उनका स्वभाव भूत रस उनका कारण है, वैसे ही जगत का कारण ब्रह्मा भी जगत धर्म स्वभाव ही होगा। ऐसी अवस्था में ब्रह्म कारणता स्वभाव कारणतावाद ही ठहरी, ऐसी शंका करके कहते हैं। पर ब्रह्मा परमात्मा निर्विशेष होने के कारण स्वभाव नहीं कहा जा सकता। भाव यह है कि कार्य के साथ उत्पन्न होने वाले असाधारण कर्म विशेष रूप कार्य स्वभाव का कारण में संभव नहीं हो सकता। 22 तब तो चेतन ब्रह्म मात्र कारण से जगत में जाड्यादि स्वभावत्व की असिद्धि हो जाएगी। आथ ब्रह्मा में जड़ता दुखादि स्वभाव वाले जगत के अन्य कारण का और जगत में वैचित्र्य के हेतु अन्य निमित्तों को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि ऐसी कोई शंका करे तो उस पर कहते हैं, निर्विकार अद्वितीय असंग होने के कारण वस्तुतः अकारण संपूर्ण प्रपंच के आरोप के आदि कारण ब्रह्मा में कारण निमित्त आदि वस्तु का भी संभव नहीं है। भाव यह कि ब्रह्म स्वभाव से विरोध होने के कारण ही अकारण विवर्त रूप जगत मिथ्या ही है। शंका जड़ अनृत दुःख रूप जगत का जड़ असत्य दुःख रूप ही आदि कारण होना उचित है, उसी का विचार करना चाहिए। जो जगत का कारण नहीं है उस ब्रह्मा के विचार से क्या लाभ। समाधान है सार वस्तु का ब्रह्मा का ही विचार करना उचित है। ब्रह्मा के अतिरिक्त असार वस्तु के विचारों से कौन पुरुषार्थ सिद्ध होगा। 23 ब्रह्मा निर्विकल्प अद्वितीय और असंग होने से कारण नहीं है और आदि कारण है, ऐसा जो कहा उसके अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए पूर्वोक्त बीज रूप दृष्टांत की अपेक्षा ब्रह्मा में जो भेद है उसे कहते हैं। लोक में बीज अपने आकार का त्याग करके अंकुर आदि रूप फल में परिणत देखा जाता है, ब्रह्मा वैसा नहीं है। ब्रह्मा अपने आकार का त्याग किए बिना ही जगद्रूप विवर्त का कारण होता है, वहां पर फल और बीज दोनों उपस्थित रहते हैं। इसलिए जगद्विवर्त के उपादान ब्रह्मा को अपनी तुल्य सत्ता वाले कार्य के न होने से अकारण कहा, यह भाव है। 24. बीज की अपेक्षा ब्रह्मा में और भी भेद दर्शाते हुए निर्विशेष ब्रह्मा की बीज से जो समता दिखाई गई है। पेज 48 724 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। स्थिति प्रकरण वह गौणी वृत्ति से है। वस्तुतः ब्रह्मा और बीज की तुलना नहीं है ऐसा कहते हैं। बीज के अवयव गुण आदि सभी स्वरूप आकारयुक्त अह यानी अन्य से व्यावृत्ति करने वाले जाति विशेष प्रकार की गठन आदि से युक्त हैं। इसलिए आकृतिरहित परमदरूप ब्रह्मा की बीज से तुलना नहीं की जा सकती। वस्तुतः कल्याण रूप ब्रह्मा में कोई उपमा है ही नहीं। 25 तब गौणी वृत्ति से उपमा देने का क्या फल है? इस पर कहते हैं, ब्रह्मा ही अनात्मा के तुल्य उत्पन्न होता है, यह दर्शाने के लिए गौण वृत्ति से उपमा दी गई है। वस्तुतः ब्रह्मा अन्य की तरह उत्पन्न नहीं होता, इसलिए न तो ब्रह्मा को उत्पन्न हुआ जानिए और न अनुत्पन्न ही जानिए। आत्म जगत शून्य है। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि अपने को ही जगत के तुल्य देखता है तो उसे अनर्थ की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे कि उस अनर्थ के परिहार के लिए शास्त्र सफल हो, इस शंका पर कहते हैं, अपने को दृश्य रूप से देख रहा दृष्टा अपनी यथार्थ आत्मा को नहीं देखता, इसी से उसे अनर्थ की प्राप्ति हुई है। जिसकी बुद्धि प्रपंच से आक्रांत हो ऐसे किस पुरुष को अपनी यथार्थ स्थिति ज्ञात होती है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 27 यद्यपि उसकी पूर्णानंद स्वप्रकाशता स्वाभाविक है तथा विभ्रांति पैदा होने पर वह व्यर्थ हो गई, इस आशय से कहते हैं, यदि मरुभूमि की मृगतृष्णा में जलभ्रांति है तो यह मृगतृष्णा है, यह अभिज्ञता कहाँ? यदि यह जल नहीं है, यह अभिज्ञता है, तो मृगतृष्णा कहाँ? भाव यह कि भ्रांति होने पर अभिज्ञता रह नहीं सकती। 28 निर्मल स्वप्रकाश सर्वगत होने से आत्मा यद्यपि सदा सबके स्पष्ट रूप से दर्शन योग्य है, तथापि कभी कोई भी उसको यथार्थ रूप से नहीं देख सकता। यह बहिर्मुख लोगों की भ्रांति की प्रबलता पर महान आश्चर्य है, ऐसा कहते हैं। जैसे नेत्र बहिर्मुख होने के कारण अपने स्वरूप को नहीं देख सकता, वैसे ही संपूर्ण अंगों से युक्त आकाश की तरह निर्मल दृष्टा भी बहिर्मुख होने के कारण साक्षात अपने स्वरूप को नहीं देख पाता, यह भ्रम की बड़ी विस्मयकारिता है। 29 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि कोई शंका करे बहिर्मुख पुरुष भीतर अपने आत्मा को भले ही न देखे पर बाहर के और लोगों के आत्मा को उसे देखना चाहिए, इस पर कहते हैं, जैसे सर्वथा भ्रमशून्य मुक्त पुरुष दृश्यता को प्राप्त हुए द्वैत को नहीं देखता, वैसे ही सर्वांगपूर्ण आकाश के तुल्य निर्मल दृष्टा बहिर्मुख होने के कारण अपने आत्मा की तरह बाहर के सब लोगों के भी परमार्थिक स्वरूप को नहीं देखता है। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आकाश के तुल्य निर्मल ब्रह्मा यत्न से भी प्राप्त नहीं होता। दृश्य को दृश्य रूप से देखने पर तो उसका लाभ बहुत दूर है, इसलिए दृश्य को दृश्य रूप से नहीं देखना चाहिए किंतु दृक्मात्र रूप से देखना चाहिए, यह भाव है। 31 यदि कोई शंका करे दृष्टा को अंतरात्मा विषयाभिमुख दृष्टा द्वारा भले ही न देखा जाए किंतु घटादि विषयों का अधिष्ठान भूत आत्मा तो बाह्य वृत्ति व्याप्ति से दिखाई देना चाहिए क्योंकि उसमें। पेज 49 सर्ग 18 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। प्रत्यमुखता का कोई उपयोग नहीं है, इस पर कहते हैं, घटादि विषय प्रदेश में वृत्य व छिन्न दृष्टा की वृत्ति के बाह्य घटादि के आकार में परिणत हो जाने से जहाँ दृष्टा की भी घटादि स्वरूप प्राप्ति के बिना घटादि नहीं देखे जा सकते, वहाँ पर दृष्टा की दृश्यता दूरतः अपास्थी है। इसी अर्थ को बतलाने के लिए सूक्ष्मस्य यह विशेषण दिया है। भाव यह है कि विषयाकार वृत्ति के साथ तादात्म्यापन्न स्वरूप से अतिरिक्त सूक्ष्म चिन्मात्र का दर्शन नहीं हो सकता है। 32. इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, दृश्य ही दिखाई देता है, दृष्टा दिखाई नहीं देता। शंका, यदि दृष्टा सर्वथा नहीं देखा जाता है तो चित्त की पूर्वोक्त चिन्मात्र परिशेष रूप शुद्धि के लाभ से मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी? समाधान, केवल एकमात्र दृष्टा ही है, दृश्य तो यहाँ कुछ है ही नहीं। जो कुछ दिखाई देता है एकमात्र भ्रांति का विलास है। इसलिए चिन्मात्र परिशेष रूप शुद्धि के लाभ से मोक्ष की प्राप्ति में कौन बाधा है? 33. दृष्टता भी वास्तविक नहीं है, ऐसा कहते हैं। यदि सर्वस्वरूप दृष्टा दृश्य में स्थित है तो दृष्टता कहाँ रही? भाव यह कि दृश्य प्रदेश में जो स्थित नहीं है उसकी दृष्टता नहीं हो सकती, और सर्वभूताधिवास साक्षी चेता इत्यादि श्रुति भी है, इससे दृष्टा को सर्वात्मा और दृश्य में स्थित अवश्य कहना चाहिए। ऐसा यदि है तो उसके आत्मभूत संपूर्ण दृष्ट में अपने में क्रिया का विरोध होने से दृष्टता कैसे होगी? यदि कहिए कि सर्वशक्तिमान होने के कारण राजा की तरह वह दृश्य को उत्पन्न कर उसका वैसा अनुभव करता हुआ दृष्टा होता है, तो अपने से अतिरिक्त उपकरण की अपेक्षा होने पर शक्ति संकोच मानना पड़ेगा। आत्म स्वयं अविकृत ही वह तत्त्व दृश्य रूप से उदित होता है, यहीं पर अवशिष्ट रहता है। इससे सिद्ध हुआ कि दृष्टता रूप अतिरिक्त वस्तु की सिद्धि नहीं है, इस आशय से कहते हैं। राजा के समान सर्वशक्तिमान दृष्टा जिस जिस वस्तु को जैसे प्राप्त होता है वैसे ही शीघ्र उसका अनुभव करता है। सर्वशक्तिमान दृष्टा ही दृश्य रूप में उदित होता है। 34. जैसे वसंत रस का उल्लास अपनी रसता का त्याग न करता हुआ ही फल पुष्प और लता रूप से उन्नत दैदीप्यमान वनखंड होता है, वैसे ही चित्त का उल्लास भी अपनी चिन्मात्रता का त्याग किए बिना ही जीव और तदंतर देह होता है। स्वानुभव रूप ही वह इक्षुविकार रूप रस में शर्करा की नाई अहंतादि रस वाले अपने में दर्शन दृश्य रूप जगत स्वप्न को देखता है। जैसे ईख का रस ईख के रस से भिन्न विविध सैकड़ों शर्कराखंड आदि के रूप से उदित होता है, वैसे ही चेतन भी अपने स्वरूप से अभिन्न विविध जगद रूप से निश्चय उदित होता है। 35-38. अपने में अपने आप स्फुरित हो रहे दृश्य रूप सैकड़ों शाखाओं से युक्त चिद्रसोल्लास वृक्षों का यहाँ पर अंत नहीं जाना जाता, क्योंकि नानाखंड सहस्त्रौध है, इससे ब्रह्मांडों की अनंतता दर्शाई गई है। 39. उन ब्रह्मांडों में भोग चमत्कार भी अनंत हैं, ऐसा कहते हैं। यह ब्रह्मांड रूप वन खंड जैसे जैसे अपने रस के चमत्कार का प्रत्येक को अनुभव कराता है। 725. पेज 50. स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण 726. वैसे वैसे यह चेतन अपनी पृथक स्थिति को देखता है। 40. चमत्कृति की विचित्रता में चमत्कृति की कल्पना करने वाले तत्त्व जीवों के विचित्र संस्कार का उद्बोध ही कारण है, ऐसा कहते हैं। इस जीव शक्ति को जो जो अपनी सृष्टि जैसे उदित होती है वह आत्मचिद्रूप उस भुवन स्थिति को वैसे ही प्राप्त होती है। 41. समान वासनाओं का आविर्भाव होने पर अज्ञानी जीवों की भी सृष्टियां परस्पर मिलती हैं, ऐसा जीवसृष्टियों का मिलन जो पहले कहा गया उसका उपसंहार करते हैं। कोई जीव रूप संसार परस्पर मिलते हैं और इस संसार में स्वयं विहार करके चिरकाल में शांत हो जाते हैं। 42 तब मेरे दूसरों की हजारों संस्कृतियों को देखने के लिए क्या उपाय है? ऐसी शंका होने पर कहते हैं, आप पूर्वोक्त शुद्धचित्त लोगों के दर्शन उपाय से परमाणुओं के भीतर में भी हजारों जगत परंपराओं को देखिए। जैसे सारे तिल में तेल रहते हैं, वैसे ही चित्त में, आकाश में, शिलाओं में, ज्वाला में, वायु में तथा जल में लाखों संसार विद्यमान हैं। 43-44 जब चित्त सिद्धि को प्राप्त होता है, तब जीव चित्त हो जाता है। वह चित्त शुद्ध और सर्वगत है, अतएव उसका परस्पर अन्यों से मिलन होता है। 45 मिलन भी स्वकीय परकीय स्वप्नों के दैवात कहीं संवाद के तुल्य अपने अपने अंतःकरण का कल्पना मात्र ही है। इस आशय से कहते हैं, ब्रह्मा आदि सब का स्वसत्ता से कल्पित भ्रम का प्रतिरूप यह जगद्रूप बड़ा भारी स्वप्न अंदर उदित हुआ है। 46 वर्टिकल बार कई भूत परंपराएं एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाती हैं। स्वप्न परंपरा में भ्रमण करने से दीवार आदि के तुल्य ठोस परमात्म रूप वस्तु में इस संसार रूप दीर्घ स्वप्न की प्राप्ति होती है और संसार रूपी स्वप्न की वासना की दृढ़ता से वह दृढ़तर है। 47 वर्टिकल बार चिति जहाँ पर जिसकी भावना करती है वहाँ पर वह शीघ्र ही उत्पन्न होता है। उसने स्वप्न में भी जिसको देखा वह स्वप्न के समय में सत्य ही है, इसीलिए उसमें चित सत्ता के संबंध का अनुभव होता है। 48 जैसे बीज के अंदर सूक्ष्म रूप से पत्ते, लता, फूल, फल रूप अणु रहते हैं, वैसे ही चिद अणु के अंदर सब सूक्ष्म अनुभव यानी जगत के आकार की वासनाएं विद्यमान हैं। 49 परमाणु रूप जगत के अंदर चित परमाणु विद्यमान है, ऐसी अवस्था में चित और जगत के संपूर्ण रूप से परस्पर अंदर प्रवेश को आश्चर्य मानता हूँ, यह अर्थ है। अथवा यह आश्चर्य नहीं है, क्योंकि चिदाकाश ही जो कि जगद्धमों के द्वारा भेद से गृहित था अपने में लय हो जाता है। इसी आशय से कहते हैं, आकाश आकाश में लीन हो गए, आथा आप द्वैत या एकत्व के भ्रम का त्याग कीजिए। 50 पूर्वोक्त का ही स्पष्टीकरण करते हैं, चेतन देश काल और क्रियारूप अपने ही सूक्ष्म अंशों से आत्मभूत अणुओं का ही अन्य की तरह अपने अंदर अनुभव करता है, वस्तुतः अन्यों का अनुभव नहीं करता है, अन्यों का तो संभव ही नहीं है। 51 ब्रह्मा से लेकर कीड़े मकोड़े तक सर्वसाधारण तत्त्व अंतःकरण रूप की उपाधि के कारण परिच्छिन्न हुआ चिदनुखंड प्रलय काल में यद्यपि अस्फुट रहता है तथापि सृष्टि का स्वप्न प्राप्त होने। पेज 51 सर्ग 18 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 727 पर स्फुट होकर तत्त्व देहदृष्टि से अनुभव को प्राप्त कराया जाता है। 52 जिसका सबको अनुभव होता है वह क्या है? ऐसी यदि किसी को जिज्ञासा हो तो उस पर कहते हैं, यह जो स्फुरित हुआ है, दृष्टिगोचर हुआ है, यह अनिर्वचनीय ही है। शंका फिर वह है क्या? समाधान, चित परमाणु जीव साक्षात सत्य आत्मा को ही द्वैत रूप से आस्वादन करते हैं। भाव यह कि जैसे कोई भ्रांत पुरुष स्वयं अपने कंधे पर चढ़ने की इच्छा करता है, वैसे ही चित परमाणु रूप जीव भी सत्य आत्मस्वरूप को ही द्वैत मानते हुए भ्रांतिवश उसका अनुभव करता है। 53 चिद्रूपी परमाणु खूब विकसित शरीर होकर नेत्र आदि रूप पुष्प द्वारों से संविद रूपी सुगंधि को बिखेरते हुए स्वयं स्फुरित हुए हैं। 54 वर्टिकल बार कोई व्यष्टि रूप चिघट घड़े के सदृश स्थूल देह के परिच्छेद से चेतन ही मानो घट ठहरा यानी जीव दृश्य के हेतुभूत चेतन के सर्वव्यापक और अविनाशी होने के कारण देशतः और कालतः बाह्य रूप से जगत को देखता है। 55 वर्टिकल बार वर्टिकल बार कोई समष्टि रूप विराट जगत को साफ साफ अपने अंदर ही देखता है। वहां पर चिरकाल के अभ्यास से तादात्म्य अभिमान होने से लीन होता है और फिर आविर्भूत होता है। 56 वर्टिकल बार जगत में एक स्वप्न रूप जगत से दूसरे स्वप्न रूप जगत को एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न के समान पुनः पुनः देख रहा वह पर्वत की चोटी से गिरी हुई शिला के समान गर्त रूप मिथ्या योनियों में लुढ़कता है। 57 वर्टिकल बार स्फुरित हो रहे कोई शरीर परस्पर सम्मिलित हैं, कोई भ्रमशून्य आत्मा में स्थित हैं, कोई आत्मज्ञान के विस्तार में मग्न है। 58 वर्टिकल बार जो अपने अंदर दृश्य को देखने वाले हैं उनका द्वैत मिथ्यात्व ज्ञान विशेष है ऐसा कहते हैं। जो जगद्रूपी जीव भ्रम को स्वयं अपने अंदर देखते हैं उन थोड़े से महापुरुषों ने चारों ओर व्याप्त दृश्य को स्वप्न के समान असत जान लिया है। 59 उन लोगों की दृष्टि में भीतर ही विश्व का उदय होने पर भीतर ही विश्व की सत्ता का हेतु है। किन्हीं की दृष्टि में बाहर उसका दर्शन होने पर बाहर ही उसकी सत्ता का हेतु है ऐसी 20 की व्यवस्था मन में रखकर कहते हैं। चित स्वभाव सर्वरूप है इसलिए वह दृश्य आत्मा में आत्माभिमान रूप से सत्य ही है। जहां सर्वव्यापी आत्मा है वहां पर सब कुछ उदित होता है। 60 वर्टिकल बार जीव के अंदर दूसरे जीव के अंदर फिर दूसरे जीव का यों अव्यवस्थित सप्रपंच जीव के उदय में भी उसमें स्थित चैतन्य में अज्ञान सहित तत्तत् सत्ता ही हेतु है। उसका ज्ञान होने पर कुछ भी कहीं पर न अवशिष्ट था न है और न रहेगा इस आशय से कहते हैं। जीव के अंतर्वर्ती संपूर्ण प्रतिभास के अंदर जीव समूह का उदय होता है उसके अंदर पुनः दूसरा जीव समूह उदित होता है उसके अंदर फिर दूसरा जीव जीव के अंदर फिर जीव उसके अंदर भी जीव उत्पन्न होता है। केले के पत्तों की तरह जीव के अंदर सर्वत्र जीव ही है। 61-62 बुद्धि के विषयाभिमुखता का त्याग कर अत्मुख होने पर एक ही साथांतर और बाह्य दृश्य परिज्ञात होकर विनष्ट हो जाता है जैसे कि तत्वतः परिज्ञान होने पर कटकत्व आदि सुवर्ण में विनष्ट हो जाते हैं। 63 पेज 52 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। इस प्रकार तत्व साक्षात्कार रूप चिन्मात्र प्रशेष लक्षण शुद्धि लाभ को दर्शाकर उसकी प्राप्ति और स्थिति के इंद्रियजन्य आदि से लेकर विचार पर्यंत उपायों को आगे पीछे सिलसिले के बिना आरंभ करते हैं। जिस पुरुष के मन में मैं कौन हूँ यह जगत क्या है ऐसा दृढ़ विचार नहीं उठता है उसके अंदर यह बड़ा भारी जीवज्वर भ्रम नहीं छूटता। 64 वर्टिकल बार जिस सद्बुद्धि पुरुष की विचार करने से संसारिक विश्व भोगलिप्सा दिन प्रतिदिन घटती जाती है उसके विचार को सफल जानना चाहिए भाव यह कि वैराग्य पूर्वक ही विचार फलप्रद होता है। यदि कोई रागी पुरुष विचार करे तो उसे विचार फल भोगवासनातानव क्षीणता तनिक भी प्राप्त नहीं हो सकता है। 65 वर्टिकल बार इंद्रिय विजय में अभ्यास करके यदि वैराग्य हो तो वही वैराग्य विवेक का कारण होता है अन्य नहीं ऐसा कहते हैं। जैसे पथ्य भोजन आदि नियमों से सेवित औषधि आरोग्य करती है वैसे ही इंद्रियजय का अभ्यास हो जाने पर विवेक फलीभूत होता है। 66 वर्टिकल बार विवेक भी यदि वैराग्य मुमुक्षा की उत्कंठा होने से संन्यास श्रवण आदि फल में पर्यवसन्न हो तो वही तत्वदर्शन रूप तन्मात्र युक्ति की उत्पत्ति और स्थिति के उपयोगी होता है। केवल वाणी मात्र से विकसित विवेक उक्त फल नहीं दे सकता है ऐसा दर्शाते हैं। चित्र में दैदीप्यमान अग्नि के समान जिसके वचन में ही केवल विवेक है मन में नहीं है। उस पुरुष के द्वारा अप्रत्यक्त अविवेकिता केवल दुःख के लिए ही है, यानी जैसे चित्र में स्थित प्रकाशमान अग्नि से दाह आदि नहीं होते, वैसे ही वचन मात्र विवेक से फल सिद्ध नहीं होता है। 67 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तब विवेक के मन में स्थित होने की क्या पहचान है? इस शंका पर वैराग्य ही एकमात्र उसकी पहचान है, ऐसा कहते हैं। जैसे स्पर्श से वायु सत्ता को प्राप्त होता है, वाणी से नहीं, वैसे ही एकमात्र इच्छा के दूर होने से यानी वैराग्य से ही विवेक जाना जाता है। जैसे प्रत्यक्ष स्पर्श वायु का लक्षण है, वचन मात्र स्पर्श उसका लक्षण नहीं है, यह भाव है। 68 रागी पुरुष द्वारा वाणी मात्र से प्रदर्शित विवेक अविवेक की शाखा प्रशाखा रूप होने से अविवेक ही है, ऐसा दर्शाते हैं। श्री रामचंद्र जी, चित्र में लिखित अमृत या जल को आप अनमृत या अजल ही जानिए, चित्र में लिखित अग्नि को आप अनग्नि ही जानिए, एवं चित्र में लिखित स्त्री स्त्री नहीं है। इसी प्रकार वचन से प्रदर्शित विवेक भी अविवेक ही है। 69 पहले विवेक से राग विषेच्छा घटता है, इसमें संदेह नहीं है। राग के घटने से वैर समूल नष्ट हो जाता, तदंतर इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अनुकूल प्रवृत्ति ज्ञान का उदय होने से मूलोच्छेद होने के कारण अवश्य नष्ट हो जाती है। इसलिए जिसमें विवेकिता है वही पुरुष तत्वदर्शन रूप तन्मात्र युक्ति की स्थिति का योग्य भाजन है, यानी पवित्र है। 70 728 18वां सर्ग समाप्त।